रंग लगैलो अंग लगैलो गोरिया हमरे संग आज जरा सा प्यार करो तुम कल कर लियो जंग लाज शरम तूने छीनी रे मोसे मैं ना मिलाए के लाज शरम तूने छीनी रे मोसे मैं ना मिलाए के करनी ना थी जो करती नी रे तो से मैं ना मिलाए के लाज शरम हाथों से मैं ना मिलाए के रंग निकल जाए तो कहियो सारी उमरिया धोते रहियो रंग निकल जाए तो कहियो सारी उमरिया धोते रहियो तोरी चुनर रंग दीनी रे तोसे मैं ना मिलाए के मिलाएंगे कुछ देखा फिर कुछ ना देखा कुछ देखा ना देखा कुछ देखा फिर कुछ ना देखा कुछ देखा फिर कुछ ना देखा कौन कसम और कौन सी देखा तोड़ के पास रखती नी रे तो से नैना मिलाए के अंग हमारे संग लगाओ फिर जरा सा रंग लगाओ अरज करज अरज करज कर दीनी रे तोसे मैं ना मिलाए के मैं ना मिलाए के लाज शरम तूने छीनी रे मोसे मैं ना मिलाए के Bye. बसर कर ली नी रे तो से नैना लाज शर्म सब छीनी रे मुसे ने।